نو هغه یو هغه سکړی دی څنګه چې د الله پیغمبر کړی دی. نو نبی علیہ السلام وی د نجات او د خلاصون لاروم دغه ده چې زبا کما لار رواني مو زما صحابه په کما روان دي نو دینه د بوسه کوه د تاسو چې په روان یي او د تاسو کمه تور طریقې را اچکړي دي نو د الله پیغمبر یا صحابه وخت کې وي چې وینو ما ته وخیا یاد دی چې کوم مسلو له هوا ورګي نو آیا په دې باندې د پیغمبر صحابو چې د چیل چاړ کړو آیا دې باندې غي چې د باس مباحثه کړو آیا دا چرته د غیب میاس کې د باس موضوع ګرځېدلې و دا دې چې کوم خبر له هوا غاني ورګي چې کوم اصل د دین مقصدی خبرې دی هغه په ځای باندې پرې خو دی او د خلکو د اول جاولو د بارا په نورو غیر ضروري خبرو کې د ان خلالو د بارا د ځان د بارا جدينو سم موضوعګان جوړ کړي دي او باغی لګیا دي او د خلکو هغه خیال بدلی یا ساده په دې با الله سزا درکې درلا زکات الله دنیا کې دل نه پیدا کړي ها الله وای و من یشاکه الرسولا څوک مخالفت کوي د پیغمبر د الله من بعد ما پس دا غینا تبین له الهدا شخکارش وده دا اغا سنت طریقه دا پیغمبر دا پیغمبر اغا سنت طریقه اغا پا داگش وخکارش و فتحو لگی دلا چه دا اللہ دا پیغمبر طریقه داوا ویتبین غیر سبیل المومنین او روان شده خلاف دلاری دا مومنانو نا اغلار چه مومنانو دیمان پرنا باندی منتلی و ویوگو را کنا ویویلی دیو ویرا چه مومنان سکینو آبا که کنا نمانگو کنا تا خو مومن پی جانی چه مومن ستا وی او داغی اغا مایار پیغمبر سو خودلیو داغی اغا مزداغ سو خودلیو چه اغا سوگ دی داغی نا خبری کنه تا بوائی کنه دا اللہ پیغمبر بوائی اگه دا اللہ پیغمبر خودلو کنه چگه دا مومنان اگه ستا دا زمانه دا مومنان نه دی خودیر نورم بلا کرونه که اینو آقا باکه آقا پسی بازی آقا نبی علیه سامیلو خیر القرون کرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ورا بهتر او زمانو کې زما زمانہ زما د صاحب او زمانہ لا بیا ور پسې نږدې لګېدلې زمانہ بیا دا غي پسې نږدې لګېدلې زمانہ ینه د صاحب دور دې د تابعین دور دې او د تابعین دور دې دا درې زمانه ویلې دي د الله د پیغمبر صحابه د غي شاګردان او بیا د صحابه و د شاگردان و شاگردان نبی علیه السلام خدا ویلی دی او بیا وی سم یب شل کذیب بیا با دروغ ویخ که دنیا کی خوارشی بیا و با خلق را پاسی و سمی بجنگی نتو بیا سکی تا دو بیا سپت لگی چیه را اس خلق و سمی جنگول شروع کرده نزب سکم تب آقا که چه کم دا غدره و زمانو که خلقو کردی دی آغا با که آغا با گوری آغی نبزان خبره نای خو آغا یاد کردی دی کنا آغا مومنانی بیلی دی آغا یاد کردی دی اکتا دا حسنی یاده نواده خو خد یا سڑی گرد ورد گردی گی نو که دا دلیل گرده نا داو بجومات کم بیا خد یا سڑی گرد ورد گردی زکا چه دا خدای مومنان کئی دا کار وکی بیا سڑیا لکه شرم خوگا او ویرا ویدا خوگو را نبی علیه السلام بیلیو کنا چه سواد اعظم پسی بزی آچه دیر خلق کم پرینو آبلا بزی وچین در طول ندیر دی دی چین خلق در طول پر طول دنیا که در طول زیاد چینیان دی نزگر طول دنیا آبادی در آغی سلورم چیدن و آغا چین دی انا بیا و چینیانو پا دیده نو بیا و کمیونست که گه سواد اعظم دا مطلب دی لوی خلق د یادې لوی خلق لوی خلق هغه چې د قران او سنت صحیح عالمانی هغه د یادې او کته وای زیاد نو پیغمبر خو د الله کتاب خوای وکالیل من عبادی شکور زما بندگانو کې تابعدار او موحدین دا بلک خلقی نو بیا سکے کدینا دا مرادہ لے چیارا ڈیر کم پلائی نو چی ڈیر کم پلائی نو بس وارشا بازار کردہ خلق کردی که جمعات کے ڈیر ناستی آئی پسی رضا بیا کانا دا چی بازار کی کردہ جا سڑا خوص بوائی بس خوصا می جانگئی زان لے کار کتلی سمی زان لے جانگئی لی گیا آئی دا زان دا پارا دا حکانیت دلیل کردے تا نخے کردے بیا اندوان بلا شید ان اندو کے گئے بسا لوی خلق لتا یاد کردے دے لوی خلق لوی خلق آغری شغی پا قرآن و سنت بانے خبوئی گی آغا لوی خلق دے آغا الحمدللہ پا جماعت شادی توحید و سنت کی دی تراشتا مخی تیکین اندازہ برتا ہو لگی دا جماعت شادی توحید و سنت دا اکابرین و مخی تیکین چغی قرآن وای نو تا دا پتا ولا کی چې یقین دی خلق الله فهم د قرآن ور کړل دی او چې احادیث وای نو هغه وای یقین خلق وای چې یقین دی له الله فهم د حدیث ور کړل دی او دا جماعت شادی توحید سنت د اکابرینو کتابونه د دین په بنیاد چې کوم لیکل شوی دی اگر دې زمانی د علما او مولیانو لاس لرل شي او غېته وګوري نو هغه خبر کلا او مرد دې خبرې اقرار وکړي چې یقینم چې دا خلق الله په دې پویا کړو لوی خلق دې ته یادې لوی خلق چې په قران او سنت باندې ډېر خپويږي هغه خلق چې غیله الله فهم د قران او سنت دې صحیح ورګړي شریعت علم ولا ورګړي ويتبع غیر سبیل المؤمنین او روان شي خلاف دلاره د مؤمنانو نه د مؤمنانو نه مراد صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دي علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین المهدیین نبی علیہ السلام تمسکوا بیا په دیوانې خې کلاګه مونږ له لګوي ال خپل جامع به خې کلاګه جګمن نو ورولې چې سوګنه لا طریقه راخی چه دا آقا خونه ده پی مال شی خوشی طریقه در نشیده نو پاده نشی رشتا میرا خدا کی خدایی سی چوٹا جائے چوٹے مگر نحاس دامان مصطفی ایدت منگا وید تبی غیر سبیل المومنین نمراد آقا خلق ده آقا مومنان مراد ده چه آقای عمل کئی او روانوی پا آغا لار چه آغا آغا دی ایمان پا بنیاد باندی موندی دی ایمان پا رنائی موندی آغا اچی دی ایمان دی تکاده خلاب روانی آغا پسی بامزی کاغذان تا مومن ولی نوی آغا پسی بازی او دی در طول نارلوم بانی مصداق آغا صحابه کرام دی نو صحابه کرام سکول چه آغای سکول نو آغا او که کانا نوی دا کری اتو چه سکه ترالا پتی دا غیر نسو دلیل پیش که جارتا وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اَرَوَانْ شَا خِلَابْ دَلَارِ دَصَابَو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَبَرَوْ دَلَرَا آکم اخواتا چو آوڑی دو دیچه پا کم لار بانی پا کم دگر ورغی اللہ وی پا غیب وروارو ما دکا دا اللہ وی چا دس ضرورت دی والله هو الغني الحميد الله تعالی هغه به پرواز ذات او سایله شوی دی دا الله جاده ضرورت سوی دی حق طرف ته نه راځي نو الله یې څه کوي ونسلی جهنم او دنه بکود لرا جهنم ته د دې جهنم الله ار طلب کړي دا الله وي پاغلا ربانه به ورواړو دا هغه طلب کې دی کنه الله وی پا آغا لار بی وروارو ما و نسلی جانم او دن بکود لرا جانم تا و سات مسیرا او دیر بزاید گردی دو دی دا جانم نور پسی اللہ تبارک و تعالی زجر ورکی پا شرک باندی ان اللہ یقیننا اللہ تعالی لا یغفرو نبخی ان یشرک به دا چی برا خدار جوڑ کرے شید اللہ سرا دا نبخی اللہ دا اللہ قانون دے یارا وی جس فخب گوری اوکاسو دا سلوی دا جاہل زامن دی ما دا وی یارا جس فبا دا لگنو دا ابو جال بارا کی وی دا اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم سرسام خونه دا لکنو کبی بخی نمائی با چی سڑے جاہل شنو دا غسینو وی اولی ما استاز کور کی ونشتے نوی آو ما اسس دی وی توت دی بی کیانا دا ما بلس وی بیرا دا ما دا جی تاس مالی کارلا تاس وی جس کارم وی ما جی توت میرا ما جی توت کارم ما اگر اس توت دیو که بی کیانا دا وی اگر توت دی نما یو کار گوا کنا گورا ڈگی رارا کی کار رارا کی کار کوری او کارا او ایرا کی دیشی اللہ قادر مطلق بادشاہ دے چرا دین را را چکم دینو خورمانے جوڑا کی نو یرتاں خو سوائی نو مائتاں سووے نو دا اللہ دا قانون نمانے دا دا اللہ قانون مطابق دا اللہ قدرت زان لا خبرہ دا اللہ قانون زان لا خبرہ دا دا اللہ قانون دے چھے تا دا کی کر زنے اوکارا لینب کی کر روزی دا دا اللہ قانون دے لینب اللہ کی کر رو باسی چه دا پلو سه زنه دا او کارا دا اینو پلو سه روزی او چه دا میوادار بوٹی زنه دا او کارا دا اینو با میوادار بوٹی روزی دا دا اللہ قانون ده دا دا اللہ قانون ده اللہ ویلی ده چه اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ یکینا شان دا ده چه چه شرک جوڑ کن دا اللہ سرا او سا بجال مشرکو کنو مشرکو ویر تاسو کرنا کلا با دی شرک دوم دادو اکی جو بندر لطن کئی مای بس چل بدر کی گنا چی او سڑے وی اگا وی غل داسی او غل داسی غل سڑے وی خدایا دا فام والا بدل کی چی سبن خبر شروع کی اسی نجو اس خلکو تاوی چی دا غا پلانی غل دی دی غریب دی ربانی چپی زی رازی صحیح دی کنا دا مشرک انسان چې کله ته شرک رد کې ا د قران د دلایل به راړي او سم چې کوم دنو داسې دړي د ساندې د دې غریب په ډېر لا چې به زړه دي چې الله ستېم بلا مسله کوي نه دګه کونه دګه کونه ما د الله قانون دی چې الا هو من یشرک بالله فقد حرم الله علی الجنه یقینا شاندار چاچی اللہ سرا شرک پیدا کو نو دوبانی اللہ جنت حرام کو دا دا اللہ قانون دے گانا دا اللہ قانون دے دا اللہ قانون بدلے دا اللہ قانون خونش بدلے دے گانا دا اللہ قانون لا بدلے دل نشتے عزت مندہ دا اللہ ویلے جو مشرک نباخم بس نباخی او قدا نمائی نکافر کے گے قدا نمائنے چی اللہ را بولی دے تو آئی چو مشرک نبا خمو توا یر سپا دلگی که وی باخی نتا دا اللہ قانون نو منیو دا اللہ قانون نو چه انکارو کی ناغا الپازور پسی تاسو خیر ده ویده شی نور او خام خام خو بس واضح خبره دا نزکا اللہ و این اللہ یکینانا اللہ تعالی لا یغفرو نبخی این یشرک بی دا جی صدار جوڑ کرے شید آغا سارا یہ صدار یا دا غزر پا ذات کے یا پا صفاتو کی خدا پا ذات کے دا اللہ سارا شریک پیدا کون کی دنیا کے ڈر کم دا ڈر کم پیدا شوی دی دا اللہ سارا پا صفاتو کے شریکان پیدا کول دا پا دنیا کے ڈر دی چی دا اللہ یا صفت دا خدایی اغا مخلوق کیوں منی او بعض اوقات موحدین هم پا دیکاتا که ورور غڑی ویرا خلق پوی گی نا پا خبرا دا موسمیات والا سا سائنسی آلات لگولی دا آغین دا هوا دا باو رفتار دا آغی نمی دا آغی اندازه لگی او دا آغی روخ چی دا پا کم طرف او دا کم طرف نرازی او دا کم طرف هواگانی چی دی نو آغا بارداری بی نو آغای او اشیرا پا دی پلانی ٹیم که دا باران که دو امکان دی نو آغا دا آغی ببنیاد ہوئی صحیح دا کنا؟ ڈاکٹر لا جلال شی آغا الٹرا ساؤنڈ ہو کی انڈوسکوپی ہو کی یا ایسی جی ہو کی یا نور دا دی ٹیسٹ ہو کی نو ویر دا بیماری دا نو دا آغا پا آغا ٹیسٹ بانی ہوئی کنا دا آغا دی موسمیات ہوالے دا آغا آلاتو ببنیاد ہوئی دا ایو ازبرگانو خویلی دی دا ای مرد جا ازبرگان پا غیب پوئی گی ازبرگان پا غیب پوئی گی نو چه داده پا مازغو که راله چه زبرگ پا غیب پوئی گی نو پا دی داسه مشرک شوی داسه چه کڑا در باین نخیجی زگا چه دو قرآن پی سره رکانا چه کلا یعلمو من فی السماوات والارد الغیبا الا اللہ و زما پیغمبر آده خلکو تا ہوایا چه کم مخلوق آسمانونو که دی آغای هم او کم چه زمکا که دی آغای هم نپویگی پا غیب بانده بغیر دا اللہ نا یو اللہ پا غیب پویگی او دا خود دا ام خلق یاده کچا دا پیغمبر پا بارا که دا اکیدرالا چه پیغمبر پا غیب پویدو نو په اتفاق د فقهای اسلام چې دا سړی چې دا کافر دی راشه راشه لا په پښتو یو خبره ده خدا بعض اوقات مونږه په خلک باندې و خو بیا یې خلک روانه وجاړږي ها راشه راشه لا نور چې دا الله د پیغمبر باره کې دا عقیده نشه ساتلې د علم غیب نو چې دا وای پلانی پرون زمونږه داسې چلو ته ولې را نغلې د څه وای ما ته څه پته ما د چا ویلو د زبر خو نوم وای که نه وای مطلب دا چې زبرګان دغه څه بغیر د چا د وینا نه پويږي دای مازغو کې کنه ادار تبای خبره ده په دې د سړی بیړه غړ کیږي دا زمونږ د عام خلک نه وای نو دیوانه دا د دې دامه دره چې زبرګان په غیب پويږي ا کې سی به کول وروره خلکو ته یاره وای زمونږ د مزونه سموزونه دی مړه و یو سره یو اگراله یو بزرګ هغه و یو امام په سودری دا څلورم رکعت کې و یا امام صاحب چې دنو هغه هغه ورپسې کوم بزرګ چې ولاړو هغه نیت مات کا چاو تا وی ولی سیب دانیت دی مات که ویر دا امام سیب چو سو پوری دا سین را پوری گردی دا کنن موار پس نیت ترلیو و چی دا سین را پوری لار کنن مده چه دم مازغو زین چی دنو بل بیگ کردی دا لکا دی دا آغا دا زلو دا مازغون خبر چی دی کم نیتا لار بس ماتی بیا نیت مات که دا دی خلکو آمی کی سیوی و آمی خبری بی مطلب داو چې دا سړی د امام د زړه د حاله خبرو حالانکه علیم بذات صدور هغه یو الله تبارک و تعالی دی دې خلکو بیره نه چا بشوي زوام یا الله هغه کم امیان غیبانان چې دین سره ډیر امینه وا خو په دین باندې غریبانان چا نه دی پویا کړی او به خبره تللی دی الله معاف کا و دا چا چه کسدن مدن اغیی نا پویا سادری و نا خبرا اللہ دی اغیی لسدا ورکی خپکی گئی ما دیوانی قلق خپکی گئی ما تا پترا ولی نا دا ولی اغیی دا اغیی نا غدین اول پا خپلا پا دین پویا نو خلکو دی سرمون و اسمان جو کلو چه منگا پا دین پویگو پا خپلا غریبانان دا دین نا خبرو او بس دا کیسی باوی چه موسی علیه السلام اللہ تاوی چه اللہ تعالی خوب درزیه کنا دا کیسی باوی او موسی علیه السلام دو خدای راز در روانو دا کیسی باوی پده بانی بی خلق غلور اغلو بسو دا کاتی بی اللہ و این اللہ یکیننا اللہ تعالی لا یغفرون بخی ان یشرک بی دا چې صدار جوړ کړی شي دا غسر ويغفروا ما دون ذلك لمن يشاء او بخي آغا گناونا چه علاوه ده دینا دی نو پنج پیری خوشحاله جو ایزه خو مواحده ما مشرک نیم اللہ با بخی وای لمن يشاء ویلی دی و سرخا لمن يشاء ویلی دی چه بس بیا سهار دی تر لسو بجو پرو دی اخبی غزولی اخب مالر آبازی دخلی نه نیاره گی یره زمونږه کیده خره سړیا مونږ به الله بخي دا ویدا تا چاوي دا له چاوي پیغمبر وای لا سهم بل اسلام له مل صلاه له کم سړی چې موز نه کوي لاړو په اسلام کې سي سنشته او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وای د مسلمانانو مبارک مخه خوې بل مازا میخه خوې ازو غوړی علی الاعلان وان په کلی کې هم په لوډ سپیکر وما دا پا دی خپلا محالا که معلوم دی چه ما جمعات که ندیده دی او چه دی مرد شنو زبه جنازه نکم او اعلان بکم چه دی دی مسلمانان دی مقبره که مخا خوی و دا سمر سخ گناه دی دی مصف باره که گوره انتهای پیغمبر گوره دیر دی تاکید ویلو نبی علیه صلی اللہ سلام پا کم مرض بانی چه نبی علیه سلام و پادشوه دی پا اغیی که سو خبر بیا بیا کولی اغیی که او دو موس خبرم کولا پا اغیی که پا زنانو بانی ظلم نکول او پا اغیی که دو خادمان و غلامان و نوکران و بارگی ترس کول دا خبر نبی رسان بیا بیا کولی دی خیال و ساتی دی خیال و ساتی دو موس بارگی نبی رسان بیا بیا تاکید کو حده بریسو گیسو کئی او ایو بشی او دوره که علاوارو که علاوقتی دی او دا ورپسې دا خبر چې لمن یې شای لا ګولې تعالی و چې ټی راغلې چې په لمن یې شای کې تراغلې و یا بیرو ما دون ذالک او بخي هغه ګناونه چې علاوه د دین دی لمن یې شا د پارا دا چا چې خوخه شيخه هغه توبه خنه چې الله وغواړي چې بس زو دې مې معاف کو بس ومن یشرک بالله او چاجی صدار و برخ دار جلکا دا اللہ سر ویدا دا اللہ دا برخ خاوندان دی دیل اللہ برخ ور کرده دا وی که نو ویه وی دیل اللہ برخ ور کرده وی پس سکی وی دیل اللہ برخ ور کرده وی تا سر دا و تا سر والا برخ ور کرده وی سا ما سر دا سا برخ سنگا خوصا کی گی چستا یو پانزوز کنالا پڑی وی تا سر والا برخ ور کرده پیندش پدل ور کرده نو آسی اوچه تا راخلاس چیسی دیوی او که او سڑی را لگتی ہوئی چستا با دی پانزوز کنالو که ما کاغذون او کتل دا دی فردون را زخدی لس مرلی بگی زمان دی وی سا نو خپلا خوب بل زان سر پلس و مرلو کی صدار نبرداش که او الله سره دا الله پا خدایی که چکم دی دا الله مخلوق و غبر خدار که نستا دا خوخ کانون دی دا زان دا پارا دی جدا دی و اللہ دا پارا جدا زان دو پارا خو نمانی و من یشرک بالله او چاچی برا خدار جوڑ کن دا اللہ سر فقد دولا دولا علم بغیدا نیکینا نا گمراه شده و گمراهی لری سر دا کنا دیده خدا وی مخ که 48 نمبر آیت که ویلی و اتسل ویختم که امده سی آیت ذکر شوه ده خان 48 نمبر آیت اتسل ویختم الله وإن الله لا يغفر أن يشرك به يكينا الله تعالى نبخيدا كبر خدار جول كرشين دا غصر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أو بخي آغا ويغفر ما دون ذلك أو بخي آغا جلا ودد نذي لمن يشاء دفارا دا غشا جخوخشي وَمَنْ يُشْرِكَهُمْ بِاللَّهِ اس پر کیا فرق راگے خان خبر آگے حال تی فقط دولا دولا لمبغی دو دل دی فقط فترا اسمان عظیما نو یکینا چه جوڑے کلوی گونا داولی داولی وی حال تی فقط دولا دولا لمبغی دو دل دی فقط فترا اسمان عظیما دا نکتے دا په تفسیرونو کې نور کې نشته دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله د تفسیر کمال چې الله کوم هغه لور کړو دا راځي چې څنګه د يهودو خبره روانه وا نه خو مليانو کنه نو سیب خو خبره جوړای کنه دیو خبره جوړای ځکه دلته خلک خلې دا ګوري سیب داوي داوي داوي الله وایي چې ما درې صدا جوړ کو د دغه مولا چې کوم نن ډېر لوی ګنا جوړ کړ ډېر لوی ګنا دی جوړای ادا بل چره نه دی خو روان دی بل پسې بس امیر روان دی اخو امیر کنه نو پاکل دولا دولا لم بعیدا نو یقینا نا گمراه شده پا گمراهی لره سر ادا کنه غریب زن لده غال دی نو بل تا بس وجی داسته گوا پل لده غسیال دی این یدعونا من دونی ان نرا مدد کئی دی الاو دا اللہ نا الا اینا سا مگر خزی اینا سا خزی خزی را مدد کئی دای ولی ہوئی بعضی علماء کرام و پسرین ذکر گئی چی چونکہ بعضی مشرکانو پا عربو کے دا سوچو چی دا فرشتے دا دا اللہ لونہ دی دا اللہ نے عزولی دی او دا دی زنانه مخلوق دا آغای دا سوچ مطابق او آغای وی دی لاللہ اختیار تصرف پر کرده پا خپل امورو دا خدایی کے او پا خپل و آجتون و تکلیفون و مصیبتون و که بی آغای دا چغوالا ندهی دا خپل سوچ مطابق چه کمدن و زنانه را مدد کئی لکه حضرت زحاک رحمه الله دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نکل کئی بل پلا علماء کرام ذکر کئی این یدعونا من دونی اللہ ناسا نرا مدد کئی دے علاوہ دا اللہ نا مگر مڑی مڑی مڑی مانا دا ابن کثیر ام دید اللہ اندی ذکر کری دا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا مانا کئی واضحا خدا مانا اگر زان دے چتا نرا کری اگر یوں مانا دا زان نرا کری دے مونگتا وائی تاسو بعض امانی تفسیرونو کینی یا کوئی نمونگا گورا یو حاصل مانی تابیری مانی لا یسالون الناس الحافا سوال نکی دا خلقونا پا واسکو می بانی تابیری مانا دا پا خفضای بانی وضاحت شوی او دید آئی که اینا سا مانا خو لبزی چی راولینو بیا خو زنانا رازی ولی بیا مڑی مانا کئی دا ابن کسیر ولی کئی دا روح المانی ولی کئی دا تفسیر مظہری ولی کئی و دا حاصل مانے کڑے دا کانا تابیری مانے کڑے دا او بیا مولانا قاضی ثناءاللہ پانی پتی رحمت اللہ علی آغا تفسیر مظہری کے دا دے آغا وجہ ہم ذکر کئی دا مڑو دا پارے اینا ساولے ذکر کڑے دے آغا وجہ یو جواندے دے یو مڑے دے نو جواندے چھے دے نو دے طاقتور دے مضبوط دے او مڑے چھے دا بے طاقت دے دا بی طاقت دینا طاقت ختم شوه ده نو سنگ آچه دو وید نارینا مقابله که زنانه کمزور مخلوق ده نو دا سر جواندو مقابله که مرد چی ده نو آغا کمزوره ده نو سکه وطا وی ایناسا ویلی ده چه سنگ آده نارینا و پا مقابله که زنانه کمزور مخلوق ده دارنگی دو جواندو مقابله که مردی کمزور ور راشا غس ویلی دی لکلی دی او کتاب لے نمور کرنے دائی حق دا حق چگا دا حق چگا پا دی سر میں خکا پی درد دے خلق دے قرآن دا جا سڑے کی نہیں کنا بندر اخفل لغیر شی مکمل چرا زما ست تکلیف دے ماتا دے قرآن کی اللہ دا سے کمالا چولے نو اگا کتاب کی اغلی کی وی ولی چی جواندے ہی کنا چه نیام که دن ایتی کی که اچه مرشی نوی لگه تورا چه دن نیام نا ایتی کی نرابار شی آخر سبا که کابا کسمو سی جاؤگی غالب شرم تچکو مگر نهی آتی سبا که و سرا یه خلقو سرا راشا تا تفسیر مظهری سلی کی آغا وای مرد جوندی مقابله که انتهایی کمزوره ده دا زګه چیرانه دی دا کې وردا دا الله په دې نه سازه کار کړه وای مراد ته مړی دی تفسیر مزاریم وای مړی ته مراد دی ای ادونا من دونی ها نرا ملل کئی دی لاو دا اللانا الا اینا سا مگر مڑی مگر مڑی او دارے چی بعضی مپسرین ذکر کئی لکا تفسیر الرحمن چی دی اغا کم درگاونا جوڑ کریو نو پاگی چاکم نمونا ایخیو نو اغا نمونا چی دنو اغا گو چی دا نم با دا ناری نو و دا اغی لفظ مانه چه کم ده نو اغا با ظاهرن دا سی خارده لکه زنان لکه لات منات غزا دا اغی اغا ظاهر شکل دا اغی لفظ چه کم ده نو اغا دا زنانه و دی دا اغی لفظ فنم دا زنانه نسکه چه ده نو وی دا اللہ فرمایل چه این یدعون من دون الله ناس دیوی دا شهیده بیده و دا پلانه یا بیده و دینگلی بیده که نه هی دعونا من دونه الا اناسا زدی چه دادا سینوم شتیر زیارت که درگا او پیر آبای پیر بابا او پیر آبای او زمانگا سغا چه کم نروی شید آبای هی دعونا من دونه الا اناسا نرا ملل کئی ده الاود اللانا مگر خزی سرده دادی اکیدا چه خزی را ملل کئی قرآن ور پوری خندا کئی خضی را مدد کئی خود دوی را مدد شئی ونا اللہ دی پریو ور خود در را مدد شوائی یا پیری ابی را مدد شا و شہید ابی را مدد شا شرمی گیم نسڑیا و ای یدعونا نرا مدد کئی دی الا شیطانا مریدا مگر شیطان سرکشا داری چستا کئی دادا ابو بنیاد ولی دا دل پا دی مازغو که دی شیطان پوکه والی چی کار پا کشتر دی پنج پیریان نمو مانا دی باوائی ولی پلانه چون ناسم را سخ بیمارو او دنگ ری جو شیدی بیل بوتا نو واپس روغ را مد رانه غی اللہ وی وی یدعونا الا شیطانم مریدا یاداو شیطان با اغی مجسمه دنو نوته او دا بزرگا مجھے سما بے جوڑا کڑے ہوا نو چی دے با آل تیرا راو سا حرکت مرکت بے ہوکو نو قبول دا بے ہوگو را اللہ وی وی یدعونا الا شیطانا مریدا بیا مغی مشرکانو گزارا کھولا کچی دا زمونگا پر یہ دور کچی دا کبر نا قبول ہوا در آگے دا گو بیا رچا بابا پاکا کی سمو خیال لے وَإِن يَدْعُونَ عبدالله رضی و ملگه راغی ویر جو خبر در تا کوم چاته کوم مایزن نبی کوم چاته زسره وای رنبی دی زمون نوادا اغلی یر دا پلانی مولانا سب کبر نوی چه خوشبونی رازی مای دا خده نو یاری گه سڑی آپلشا شرک بنیاد را تا خام خاک دی سب پا غضب اخته مای زمای دا خده نو یاری گه ورشه دا صحابه و کبرونه دی پکار داو جا طول سعودی عرب که خوشبونی خوشبونی بی یا صحابینا دا طول دنیا دا طول زمانه دا طول دنیا طول اولیاء چه ازار شا دا ما شیطان سارامی توب کهی بس چه دنو خلکو لابده پا مازو گی اوز ما موحیدین بده لنغبانی ورانی کن چرا شهر دیتا او جستاس و پلانه مولانا سه بپاد چه دا کبرنه چه که خوشبونی دی چه دن پا شرک ورانم کی کنه خدای نو مای نه لري کې سړو را په لشه مای شرطا بل چا ته وای اوسو و ان يدعون الا شيطانا مريدا موږ ار چا ته وای او دې نو موږ نورته نو مخ په مال ګورته مو غلطه خبره مو کوه لعنه الله فلعنت کړه دې هغه الله تعالی وګوره وتا دې شیطان کار سره خلکو کې شرک خورول نو الله و یغه می پلانت کړه سوچ دې شرک د خورول او باعث ګرځي دغه الله په لعنت کړی دی خا دغه منجور او دغه مخدوم او دغه پیر چې دی زیارت ته ناست دی دی الله په لعنت کړی لعنه الله وقال او شیطان الله تا لأتخذن خامخانسم با من عبادک د بندگانو سانا نصیبا مفروضا یوی سامو کرر شوی دین بدن سره بیم دو زخته دکه شرک بانی بیوره اروما ازان سره بیم نو دین شیطان ملګرتیا کوي چې مونږ ته چې قران مخه تکړه چې دې قران تاو کړی کې الله دا وای نو مونږ ته نه نه لاسه ته پنځ پیره تاسو غلطی خبرې کوي وعده الله کتاب دې دا الله دې کتاب خبره ده الله دې مال او محتاس اللهم دې صحیح صحیح دې سمج توفیق راګي او الله رب العزت دې په دې باندې محتاس ټول دې عمل توفیق راګي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ولأضلنهم أو خامخا يكنا قمرهك ومبادي ولأمنينهم او خامخا ارزو گانبا پیدا کوما دیتا ولا آمرنهم او خامخا یکینن وینابا کوما دیتا فلا یبتکن نو خامخا سری بدئی آذان الانعام وگنا دیدانگرو ولآمرنهم او خامخا یکیننا حکم بکوم دیتا یا ویناوا کوما دیتا فلیغیرن خلق اللہ نو خامخا بدلوی بدئی پیدائش دا اللہ تعالی تو خامخا بدلوی بدئی دین دا اللہ تعالی ومن یتخذ الشیطان ولیا او آسوکا چونیسی شیطان دوست او آسوکا چونیسی شیطان لرا دوست من دون اللہ علاوہ دا اللہ تعالی نا فقد خسران یکیننا تاوانش خسران مبینا بتاوان خکار سرا یعدوهما وعدی قید دی سرا شیطان ویمنیما او ارزوگانی اچوی دیتا ارزوگانی پیدا کوی دیتا وما يعدهم الشيطان أوعدا نكيد ديسرا شيطان إلا غرورا مگر دوكي أولئك دعا كسان مأواهم جهنم تكانا دي جهنم دي زائد دی جانم دے ولا یجدونا غنا او ابن ممی دی دا اینا محیسا زائد پنا زائد تیغتی والذین آمنو او آکسان چی مانی رالو وعملو صالحاتی او عملو کن صالح سنو دخلو ما زرزا چی داخل بکو دی لران جناتنا داسی باغنوتا تجری چه بایگی با من تخت حل انارو لاندی دوونو داغی ولی خالدین فی همیشه با اسیدن کی باغی کی ابدا همیشه وعد اللہ حقا وعد اللہ تعالی رشتی آلا ومن اصدقو او سوک دے زیاد رشتی نے من اللہ قیلا دل تعالی نا پوینا کے لیسا بی امانیوکم نشت دے نجات اخلاسے غروالے بی امانیوکم فَأَرْزُوْغَانُوْ سَاسُوْ وَلَا أَمَانِيِ اَهَلِ الْكِتَابُ او نَفَ أَرْزُوْغَانُوْ دَ أَهْلِ كِتَابُ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا عَسُوْكَ شِعْمَلُ كِي بَدُ يُجْزَ بِهِ بَدْلَوَا وَرْكَوْلَشِي بَاغِسَرَا ولا يجد له او بن ممید پارا دخپل زان من دون اللہ علاوہ اللہ تعالی نا ولی نا سوک دوست میرا بان ولا نصیر ان سوک مددگار زورا ور مخکنو آیاتونو کې الله تعالی زجر او تخویب ذکر کا دوپاره دا چې جای خلاف د الله تعالی د پیغمبر کوي او د الله تعالی سره شریک پیدا کوي چې مخالفت د پیغمبر کوي نو الله تعالی وایي نوله تما تولا ونسله جهنم وابلو دلرا کمپل چه واوڑی دو او دن لبکو دلرا جهنم تا نو اللہ تخویف ذکر که ورپسی اللہ تعالی زجر ورکی پا شرک بانده ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله تعالی هر گناہ بخی چې الله تعالی وغواړي خو الله تبارک وتعالى شرک نه بخی او چا چې الله سره یې صدار پیدا کړ فقد ظل ظلالم بغیدانو یکینام چه گمراه شو و گمراهی لره سراد حقنا او بیار دی دا عقیده سمره کمزوری دا این یدعونا من دونه الا ایناسا نرا مدد کئی دی علاوه دا اللہ تعالی نا مگر زنانا این یدعونا من دونه الا ایناسا نرا مدد کئی علاوه دا اللہ نا مگر مڑی مڑی را مدد کئی و این یدعونا الا شیطانا مریدا او نرا مدد کئی دی مگر شیطان سرکشا آغا شیطان لعنه اللہ شبا غبانی اللہ لعنت کرده او الله تا قسم خورده چې الله ستا دا بندگانو با یو ویسا مکرر نیسم او گمراه کوم بی او ستا دا لاری نبی عرو ما او د شیطان 24 گھنٹے محنت او کوشش او منډه ترلغه ده او الله دا وی ولا اذلنهم او خام خایقین گمراه کوم با دیلرا گمراه کوم به عقیده بول اخرابوم عمل بول اخرابوم اخلاق بول اخرابوم پا حرام و نارواو بانی بیور عروم پا هر لحاظ سرا دیدو گمراه کولو کوشش بکوم لکه سنگ صورت عراف که اللہ تعالی دیدو دیدو اراده ذکر کرده چه اللہ دی قسم خوڑده و اللہ هر لار شوی چه آغا ده انسان دو گمراه کولو دو پاروی نو آغا لار با استعمالوم لکش پارسم نمبریات که اللہ را بولیدت ذکر کئی سورت یاراف اتم سی باراش پارسم نمبریات کالا اویل دی شیطان ابلیس فبی ما اغویتنی اللہ و سبب داغی چه تازو پریشان اکڑم لأقعدن لهم صراطکم تصراطک المستقیم خامخا یکننا کنما بدیتا صراطک المستقیم پلار استانیغا کی اللہ ستاپنیغا لار کی بدیتا کنما واللہ داغین بی عروم اغلار چه اغستا ده توحید لار ده چه پا اغلار ده انسان عقیده سمیگی چه اغلار آغا ده اعتباد سنت و ده پیغمبر ده چه پا اغی سڑه روانی و پا سنت و ده پیغمبر بانی عمل کئی اغلار چه اغا ده اللہ ده کتاب ده ده قرآن کریم ده او خالص یکی اوازی دا اللہ دا عبادت دا نو پا آغی لار که بوتا کینم او دا غینا بی عرو ما کس ماگزم وسوسی بوتا اجوم سم علاتی انہم من بین دیم بیا خامخا یکینا رازم بدی دا دوڑان دی طرف دا دینا مور اپلار بوتا لمسوما او اللہ استادا آکی لاری نبی عروم مور اپلار بارتا لمسائی چی دا بچه دا گردیر غلط زائط روان دے خبر خود لنی سباب دا لجنگو نا گوری اپا پساد بے عرو لے او بیا با دیر لوی پا مسئلہ واوڑی نوسنے مندے کا و من خلفی ما او رستو دیدینا اولاد بودا لمسوم دتا بوائی دی اولاد تا بدر لوائی دی اپلار مو منع کئی گوری بیا بیار دی جنگونه جوڑ کری او تاسو دو بیالوی مسئلہ جوڑی اخلق بارا دا گیلی کئی ابیا با مو پا غم و پا خادهی که جگڑی خلقو سرا او پا خیر با که نلی وره بلوان ایمانیم او دخی درف دینا دخی درف نبو ترازم مطلب داره چه کل ناکل دزبرگی پا شکل کی دینداری پا شکل کی چه ظاهری اغا شکل شباد اغا جامه با میواتا دینداری جوڑه کلی د پیر او د مولا په شکل کې بر اعظم د زبرګان او شیخانو په شکل کې بر اعظم بدعات او شرکیات بوتا وسیله او مستحب جوړوم مودغینه بو د ثواب جوړوم او په دال انجبانه به ور اړوم وعلى شمائلهم او د کینه طرفه د زینا خید عرب تا دو گوڑی جی بی خواه خید عرب تا دو گوڑی جی بی چه تا چار دراجن سیب یا لو جیب جوڑ کری چه آقای که بستا دا امانت لازدن نشی سیب لبا خلق رادلل عجیب کی بیولا پیسی اچولی یو کد راغل اخبارونو ٹوٹی والا جیب کی اچولی دی اچی سمرا پیسی بگین اغیط نرستی دی چی جیب کتل دل گورا چا موردار داسے کار کرده دی انوی سیب داسو والا سوائی نا یہ زمونگا دی محکمہ کی تپوس نشکو لے کنا دا مونگا وی کما مزدوری کرده را جی تپوس پاوکو دی دیوی جی انسپکٹر نشتے کنا داوی بی انسپکٹر محکمہ دا دی کی تپوس نشکو لے وان شما الیم دی اڑکی بولا وسوسی یا چومکین طرف تزلی کنا یو لار بچی دنو اس پور تا او لاندی اونوی کنا لاندی خزمک را دا کنا دا خودی لوی حرامی دی دو خو آدم الاسلام دا تعظیم دو کو نو کوزا خبر خو حرامی کئی نا چه سم دا لاندی دا خپو دا لاندی بو تر ازما نو کوزا خبر خو حرامی نگئی کنا اپورتان دا اللہ رحمت وریگی نو اغیل مخل نشیراد لی نو دا سلور داری دا سلور طرف آدائی ذکر کل وی ولا تجدو اکثر هم شاکرین او نبا ممی زیادو دزینا تابدار مواهدین حزن مانا کئی مواهدین اللہ زیاد با مواهدین نمو می زیاد با مشرکانی دیو ایز رڑی دا خو پنج پیریان پاہر کلی کی او سوک آسانی کانا وای وطا ویلی ندینو چو ولا تجدو اکثر هم شاکرین او اللہ نوائی وقلیل من عبادی الشکور ویلی دی کنا تابدار زما دا بندگانو نبالگوی مواهدین تابدار با زما بندگانو نبالگوی اللہ وی لگ بین دی سنگا دیرے چی لگ دینو لگ بین کنا سنگا دیرے وقلیل من عبادی الشکور دیرا شیطان وی ولا تجدو اکثر هم شاکرین آنب ممی زیادو دزینا تابدار مواهدین زیاد با مواهدین نمو می زیاد با مشرکانی ام مواهدین با بگدیر کم خلقی نو شیطان وی اللہ ولا اذللنهم خام خایکی ننا گمراکم با دیلرا گمراکم بی اللہ گمراکم بی پریدم بی نا پا شرکیاتو بی آروم پا بدعاتو بی اختکم پا ناروا و پا حرام و بی اختکو ما بی دینکو ما سال دین نا بی عرو ما پا غلط و بی ورسموم دا با مکاری ولو من نینهم او خامخا یکینن ارزوگانی با پیدا کوم دیدا دی زلک با ولداد سوچ و خیال پیدا کوم چی پا پلانی دا که او درگا دا نو که ال دی لڑی کنا نو دا مشکل با دی حل شی دا ارزو نو دی با ویر ارمان چی آغا دیتا او رسم کنه یو ذر دا سوی دا والا شیطان دی زلکی ارمان پیدا که ارمان چی وی دی سیون شریف تا او رسم کنه وی او برسی یو میسج را تا بل روی چه راو لیکنه دا مدی دار گونه کلا چی شابیسلو پاکستان تر اغلی او دی سعودی عربی بادشاہ نو زمانگا دا صاحبان خوٹول مشرکانی نو بوٹو سی اب چی دنو علی شاباز کلندر مزار تا بو تو سیون تا دیو تا سیون شریف وی دیو غرد تا شریف شریف وی گنا آغا سیو ناسا وی یه شیخ شریف دا کود شریف رارا ناغو تا دیو کل جواب برکا خمال ارهو خبر خود داسی کلاو کلو نی کنا ناغو تا پیس ایفی داسی ولی نوائی سمبیانو شریف جریبات زر شریف وائی کنا نی بیا داسی ولی نوائی خلی یاد دی بس شریف و شریف نوی سیون شریف دی بوتا نوار تا سیب سیب تا سلامی ہو گئی ناغو تا دیو کدل نوی خاندلوار پوری وی کچاری کبرونو تا سلامی و سیدی کل رواوی نو ما ساخا د دوالو جیانو د سردار قبر دی ی ما به د سرو زرو نه جوړ کړی او بیا به مو د سلامی کړی وه په چې کله وی مونږ هغه قبر د سلامی نه کوو نو بل قبر ته کوم د سلامی کولی شو نران خودی په دې معامله کې کنه عقیدې خو چې کوم دی نو سمې دي کنه دا معامله خو روغه ده زمونږ دا خو چې غټه ښځه ویني نو سر یې بل داسې کړی بیا د سر بیا نه اوچتېږي او په تندي لازق یې وایي زمونږ دې وته سلامي ولأمنینهم او خامخا یقینا ارزوګانې به پیدا کوم دی ده ولأمرنهم او خامخا یقینا وینا به کوم دی تا په دې زړه کې به وته وسوسې اچوم وام به وته وینا به وته کوم فلیبتکن آذان الانعام څومره مایکونه شو فلیبتکن آذان الانعام نو خامخا سری بدئی کڑکوی بدئی غوگونا ده دانگرو سبه کولو چه ده درگاه پا نم بانی بی یو اوخ خاص کولا چه پا ده بانی ده چا نظر لگی دل ده او ده برکتی شوی ده آغی ده وجه نا نو ده آغی وجه نا ده بولا گی دل نو ده آغی اوخی وګونه به کټ کړل او به آزاد پر خدا چې دا د درګه په نوم باندې ده ادي د بس وسنه وای بهیرا فلا یبتکن اذان الانام نو خامخاسر بعد وګونه د ډنګرو دا کار و به کوم دا چل بو سره کوم نو دې بدای کار کوي زمونگا سیبانو بیا ناری نده چه کم ننو وقت سیری کرده و پسم دا اکثر خلکو دیو وقت دا سی سوری بکی ده و تا بالی یا چولی یو ٹیم که از سبا کم ولا مرنم او خامخاو کم بکم دیتا فلیو غیرن خلق اللہ نو خامخا بدلوی با پیدایش دا اللہ تعالی الله و سره د غوګونو پیدا کړي دی بوله غوګونه کټ کی وې دا د درګه په نوم باندې مونږه خوشی کړه دا د پلانې درګه په نوم ده نو فلا یو غیر خلق الله نو خامخا یقینا بدلوي بدای پیدایش د الله تعالی د الله مخلوق چې دی هغه به بدلی دغه شکل به بدلی الله تعالی به نارینه پیدا کی نو دی بدن اس دی بدن زنانه جوړی بوتای بولا بریدی او یا بولا گینی یو وخت بولا باری واجی بل بولا لغا سپریدی داولی دا نارینه اولاد نه پایی یه سوچ تا خودو گوره لونی دو خبره بگرازی یو دا چه ملک الموت راشی او دا زو ګورې نو دا هغه ابو وای چې کچره دا الکوې نو خو په کار دا چې دوړ وګونو ته بالې نه وې کنه او که جینې وانه په کار دا چې دوړ وګونو ته بالې وې دا خو نه لګ دې نه جینې دې نو واپس تلل شي مطلب دا چې دوګ مونږه درل اسلام دوکا کړه ملک الموت دوکا کوي کنه یو خدای کار کوي خپل کې پا دی بالای بانی نیتا بدلی دا اللہ پی سلا بدلی باقایده تک دیری پی سلا چکم دن آغا بدلی اللہ سر مقابله کئی سوچو که دی خبری دا دا تو دی خبری دی کنا ادویم دا چه گوره دا گوره نا لگتے نجی نیجی سواتوای اما کتا لگ پسی راغل نو کتا لگوی نو دا دوار غگونو تا باید